biasa wis me orang ngumunke sing teminter malah cepet pikirane akeh banget bukale go nutupi gobloke guyoke sak solae sing anteng aja disembranake wong sing meneng aja sok disepeleke ora tau ngumuke ora tau mamerke apa sing dadi kepinterane oma keong biyene tak kolawang jarene domino kudu pelit kudune tong sing kosong jarene pating klondang suarane wong bodho sumbelange kuneme biasa wis me orang ngumunke sing keminter malah cepet pikirane akeh banget bukale nggo nutupi gobloke nguyoke sak solae sing anteng aja disembranake mas wong sing meneng aja sok disempeleke ora tau ngumunke ora tau mamerke apa sing dadi kepinterane omake ong biyene tak kolawang jarene domino kudu pelit kudune tong sing kosong jarene pating klondang suarane wong bodho sundul langit kuneme aja sok pinter dhewe mas.